За тобою на край світа піду. А якщо я тебе не схочу, наскучиш і відтручу? Не зробиш ти того. Причарувала? Полюбила. І знову їхали, ніби духи, з цього на той світ. Нараз ціла валка зупинилася. Коні насторожили вуха, робили храпами, вітрили, як пси. Бручко поскакав вперед. Там уже великан зі своїм вістуном перекидалися короткими словами. Бручко зрозумів усе. З лівого боку надтягала якась ватага. Скільки їх і хто вони такі, як тепер знати? Вертати не хотів, утікати не було як, щоб не заганятися далеко. Оставалося одно – перебитися в ліс і тут або розсипатися, або прийняти бій, маючи все-таки плечі криті. Знав цей ліс і круту крізь нього доріжку, якою можна мчати, поки коням сили стане. А там побачимо, що буде. До рана недалеко, хоч такий сніг, а все-таки не те, що ніч. Уставилися таким ладом, як зразу, і рушили з копита, з шаблями у руках, бокові з набитими пістолями. Знялася курява, ніби це не люди, а воздушна труба летіла від річки в ліс. А збоку настигав на них ще більший гураган, галакаючи дивними голосами. Коні аж стогнали, аж їм у черевах булькотіло. Вітер перепиняв нашим місцям дорогу, надуваючи снігові сугорби, як пороги. Коні поринали в них по черева, та зате, вибравшися на рівне, мчали зі здвоєною силою. Ще трохи і ліс. Молодий осавул пустив свого товариша праворуч, і тільки гадків його було, щоб цей не спотикнувся та не злетів з коня. Але, на щастя, надчисельний охотник їхав, як справжній козак, ніби він і виріс на коні. У мручковій голові зі скоростю блискавки рисувався весь план баталії. Коли б нам тільки не вдарили з боку, коли б ми минули з ударний угол, тоді ворог переїде лінію нашого бігу, буде приневолений спинити на хвилинку коней, а щойно літак пуститься за нами навздогін. За який він попаде на наш слід, доскочимо ліса, а в лісі я вже пан. Так воно і сталося. Чотири козацькі десятки їхали тепер не збиті в одну купу, а лінією, раз, щоб кулі їм великої шкоди не робили, а другий, щоб краще було потикатися з ворогом. Зак в такому розсупному бою і двом-трьом москалям дасть раду, бо ті привикли вже до маршових зворотів і до команди, а якщо їм прийдеться потикатися зокрема, то ані так влучно не стріляють, ані шаблею не роблять так справно, як козацький їздець, будь він і молодий, охоче комонник. Коли мручкова одинадцятка минала цей небезпечний зударний угол, про який він перед хвилиною думав, роздався луск московських мушкетів, і останнім мручковим їздцям кулі перелетіли попри самі вуха. «Ти ціла?» – спитав осавул свого товариша, чуючи, що найбільша небезпека минула. «Ціла», – відповів юоцький голос. «А ти?» «Я теж». І чвалували за мручком, котрому, незважаючи на темінь на куряву, ставало в голові чимраз то ясніше. Цей ліс він знав, як свій власний гайок, бо зі своєю сотнею не раз в цих ото сторонах службу робив і проходив тим лісом. Переправляючися з гетьманом через Десну, якраз думав про нього і пригадував собі ту лісову доріжку, що вже в'ється поміж густою деревиною, добігаючи до шляху. Але з тої доріжки в одному місці, як скрутити наліво в бік, зіскочити з коней і побігти гонів, може двоє-троє так попадеться на пасіку тутешнього сотника, велику, з омшаником, у якому є навіть потайничок. Пасіка обведена частоколом, ніби мала кріпость, а омшаник побудований із таких колод, з таких дебелих бервен, що тут хоч би й перед цілим московським полком якийсь час відбиватися можна. За пасікою глибокий ярок, а там і стал. Москалі кіньми не доскочать, а піших з даху омшаника можна брати на ціль. Значиться, один бік все-таки буде критий. Прийдеться тільки з трьох обороняти себе, коли б ворог попав за нами в оцю пасіку. Доїжджаючи до лісу, Мручко потиснув коня, майнув попри свій відділ, минув третій, другий, бай перший десяток, що їхали перед ним, і, висуваючись перед великана на саме чоло, «За мною!» гонили з половину гонів по узліссю, а тоді гусаком увильнули за своїм провідником поміж дерева і вискочили на доріжку. Лиш земля задодоніла за ними. Один закрут, другий, третій і місток. Гоу, і козаки стояли, як укопані. Коні робили боками, як ковальськими мішками. Пара бухала з них, як у лазні з блях. «Розбирать місток, дерево відкидати далеко в ліс!» Затріщали напівпорохняві дошки, заломотіли лати, тільки палі торчали, ніби дожидаючи, щоб їсти понастромлювалися на них. «Мій десяток з осавулою засядеться кроків на 10 від доріжки, за деревами, з мушкетами на поготові. Якщо москалі вженуться на міст, бебех у них. По 3 стріли віддать, а тоді обертайся і ступай прямо перед себе, гонів двоє. Там же я дожидатиму. Коней ваших візьмем, щоб не зрадили вас. Помагай же вам біг і ти, святий артистратигу Михаїле. Сказавши це, ухопив свого коня за поводи і пустився підбігцем на перестріл в напрямі відомої собі пасіки. 30 людей і 40 коней гусаком за ним. У лісі нападало снігу мало ще не до колін. Коні, як по перинах, ступали, не видзвонюючи під колами. Хіба тільки деколи піхва зачепила о дерево або задзвеніло козацьке стремено, торкаючи суху гілляку. Але сильний шум дерев глушив і ті звуки, забирав їх і розносив по лісі. Молодий осавул зі своїм десятком чекав. Що дерево, то козак. Ніби попримерзали до цих дерев, пари з уст не пускали. Тільки біля одного дерева стояли двоїх, бо й дерево було роздвоєне, як вилиці. Поспирали мушкети на тієї гілляки, дожидаючи ворогів. «І в тебе є мушкет?» – питався осавул свого товариша шепотом, бо стояли рам'я об рам'я. «А як же ти хотів? Без мушкету? У Векли є їх кілька. Такі часи. А не боїшся? Чого? При тобі? Тут не важко о смерть. Не переживу тебе, не бійся. У мене кулечниця повна». В лісі на дорозі, направо, ніби що застогнало й завило, як вітер у каглі. «Наближаються», – шепнув осавул до Одарки, а серце йому вдарило голосніше, бо це перший раз у своєму життю дістав команду над людьми у такій небезпечній факті. «Натягають», – повторив голосніше і направо й наліво гукнув. «Готовись?» А лісова доріжка чимраз то гірше шуміла й гуділа, що свистало й постогнувало на ній, ніби полоз якийсь сунувся туди. От уже й храпання коней чути, вжалаються й матюркують москалі, злітаючи з коней на прикрих закрутах у рови. Коні не звикли до тудешніх сторін і до таких доріг. Людям здається, що в тім лісі лихий зна що, бо не були в ньому. Страх перед ними і за ними страх. Перед ними страх невідомого, а за ними цар. Наближаються. Це вже не полоз, не стоголовий змій, а гураган якийсь, котрому, здається, і впину нема. Люди ревуть, стогнуть і охають коні, збруя брящить, дзенькотить, земля додонить, ніби розтворюється перед ними. Перші ратники вітром промайнули попри останніх козаків, що ждали з притаєним віддихом, заслонюючи лівими долонями курки, щоб вітер не поздував, а сніг не замочив пороху. Нараз виск, вереск, стони мішаються з прокльонами, чути тріск, ломіт, зойки наповнюють лісову прірву. «Пали!» – і 10 вистрілів влучає у валку, викликаючи ще гірший перестрах і збільшуючи тривогу. «Ще раз і ще раз!» А за кожним разом коні зриваються, стають дуба, кидають собою на боки або з безтямним жахом женуть навмання, збиваючи з ніг і тратуючи тих, що перед ними. Ніхто не розуміє, не розбирається, що це сталося нараз у тому дідчому гаю. «Обертайсь! Перед себе бігцем!» – гукнув осавул, і 10 тіней майнуло поміж деревами. Тільки сніг посипався з гіляк, котрих вони доторкнулися в бігу. Ще дим курився з їх дул, ще мушкети гріли їх у руки, як нараз заджахтіло і кілька куль полетіло за ними. «Ох!» – почув осавул біля себе, і серце йому завмерло. Та не надумуючись багато, вхопив Одарку, завдав собі на праве рам'я, 2 криси стиснув під лівою пахою і зі здвоєною силою летів перед себе. Одно йому було на гаці, щоб не настигли його москалі, і щоб раненої живою не захопили в руки. Того тільки боявся, забуваючи про власну небезпеку. На гоні перед пасікою Мручко дожидав їх, а побачивши осавула з раненим товаришем на плечах, вдарився руками об поле. «От тобі, Христини! Діявольська куля таки в людське тіло влучила. А окуліли б вони, дубини московські, лахмаї безобразні. Я їх 10 за цього одного козака чортові на снідання пішлю. Бігай же хучиш, вончаник!» Осавул ускочив туди. За ним ускочила і решта втікачів. Браму до пасіки замкнули. Цвяховані двері дубовими бервенами. 38 козаків на своїх місцях по приказу свого ватажка дожидало приходу невідомої ближче ворожої сили. «По 3 стріли дали?» – питався Мручко своїх людей. «По приказу», – відповіли. «А влучали?» «Мабуть, їх кількох лягло, бо рев чути було великий. А місток?» «Поломили собі кості на ньому. А ломив би їх чорт, та мняв би їх, як бабу-гостець. Ні дня, ні ночі спокійної чесним людям від них немає. І диви, молодика устрелили нам. Десь завороженими кулями стріляючи, що вночі серед лісу не в дерево, а в молодецьке тіло попало. Та я їх 10 за цього одного на локшину посічу, лахмаї товстопузії. Аж увійшовши в омшаник і побачивши, кого то молодий осавул до пам'яті доводив, снігом біле чоло розтираючи та вино вливаючи поміж ціплені дрібні зуби, несамовитим голосом верескнув: «Та же це дівка!»